Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çevre Koruma Ajansı 24 Kasım'da iki federal yasayı çiğneyerek Black Hills'in güneyinde yer alan ve hali hazırda şaibeli olan Dewey Burdock maden bölgesinde uranyum madeni çıkarma ve atıkları bertaraf etmek için yeraltı sularının kullanılmasını onayladı. 9 Aralık'ta Oglala Sioux Kabilesi Su Kaynakları Departmanı'ndan yetkili Reno Red Cloud'un yaptığı açıklamaya göre çevre grupları ve Oglala Sioux Kabilesi önümüzdeki günlerde bu konuyu görüşmek üzere acil bir toplantı düzenleyecekler. Oglala Sioux'ları Nükleer Kontrol Komisyonu'na ve özel yatırımcılara daha önce kaya yatakları ile ilgili yönetmelikleri ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açmış ve Dewey Burdock sahası için çıkartılan izinlere karşı da yasal itiraz haklarını kullanmışlardı. Bugün günlerden 10 Aralık 2020, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Arayışı programının 46. bölümüne hoş geldiniz. Tonight I'd like to talk in honor of the water and the earth and our brother Leonard Peltier. We're faced with a very serious situation in this generation. There are insane people who wish to rule the world. They wish to continue to rule the world on violence and repression. And we are all the victims of that violence and repression. We as the indigenous people of the Western Hemisphere have been resisting this violence and this oppression for 500 years. We know that the black people have been resisting it for at least that long. And we know that the white people have had to endure it thousands of years, and now it's come full swing to this generation that we live in. We cannot allow this to continue to go on because it's a matter of dollars and their illusionary concepts of power. We have to reestablish our identity. We have to understand who we are and where we fit in the natural order of the world. Because our oppressor deals in illusions. They tell us that it is power, but it is not power. They may have all the guns, and they may have all the racist laws and judges, and they may control all the money, but that is not power. These are imitations of power, and they are only power because in our minds we allow it to be power. The brutality of the American corporate state way of life is nothing more than violence and repression, and it has nothing to do with power. It is brutality. It's a lack of a sane balance. They have made us out of balance. They have come into our minds and they've come into our hearts and they've programmed us. And because we are out of balance, we no longer have the power to deal with them. See, we are power. We are a part of the natural world. All of the things of the natural world are a natural part of the creation and feed off the energy of our sacred Mother Earth. We are power. We look at the oppressor and we look at the enemy because they have the most guns and the most lies and the most money. People start to feel powerless. We are power. We are a natural part of the creation. We were put here on this sacred Mother Earth to serve a purpose. They have made us to believe they are power, but they are not. They are violent and they are brutal, but they are not power. As a natural part of the earth, we have the energy and the power that is the earth. The earth will take care of us if we will remember the earth. Merhaba Bikem, hoş geldin. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Günaydın. Günaydın. İyiyiz, iyiyiz. Bu neyi dinleyerek başladık? John Trudell'le başladık. Böyle bir şey, pazar günü sermonu gibi oldu. Hani rahipler vaaz verirler ya, biraz onun gibi oldu. Ama çok önemli bir John Trudell'in sesiyle hatırlayalım dedik neyle karşı karşıyayız. Neler var önümüzde, ne tarz ve ne kadar uzun zamandır süren mücadeleler bunlar. Dünden bugüne bir Amerikan başkanından başka Amerikan başkanına geçen bir süreç değil. Aslında 1960'lara, 1860'lara, 1760'lara ve 1560'lara hatta daha öncesine kadar uzanan uzun bir yolculuk. Biz ve Kuzey Amerika'da yaşayan yerli kabileler hem kültürlerini hem yerli yaşayış tarzlarını hem de doğayı korumaya çalışıyorlar. Ama bununla beraber de her gelen politikacı, her gelen administrasyon bir şekilde ortalığı karıştırıyor, yasalar çıkartıyor, orayı burayı delik deşik ediyor, önünü arkasını düşünmeden, sadece kendi karını düşünerek bencilce talan ediyor ve geri dönüşülmez zarar bırakarak da çekilip gidiyor. John Trudell de bize 1960'lardan seslendi. 2020'deyiz. Yani ortada çok fazla değişen bir şey yok ama mücadeleyi de bırakmamaya kararlı olmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde çok ciddi şeyler var. Evet, zorluklar var. Pardon, onların elinde de silah var, eziyet ediyorlar ama bunlar güç demek değildir. Asıl güç doğayla bütünleşmiş olan biziz dedi. Kesinlikle. Ve bilgelik, de adını andı. Aynen ve geçmişten gelen bilgelik ve geçmişten bugüne kadar doğayla birlikte ve onunla bir uyum içerisinde, onun bütün değişkenlikleriyle bir uyum içerisinde yaşayanların aslında hayatta kaldığı, geriye kalanların da bir şekilde yok olup gittiği bir dönem. Dünya tarihi. Şimdi iki tane, aslında bir sürü haber var. Donald Trump gitmeden önce ortalığı yakıp yıkmaya kararlı. Zaten bunların öncesi vardı. Yani biz burada da hep bahsettik. Dewey Burdock madeniyle açtık bugünü. Orada gelişenlerle çok yeni bir hikaye. Çünkü bu pazartesi günü bir açıklama yapıldı. Aslında Kasım sonunda bu karar alındı. İnanılmaz korkunç bir karar yani. Yeraltı sularını biz biliyoruz ne kadar kıymetli olduklarını ve en son yani mümkünse dokunulmaması gerektiğini. Ki bunu söylerken bu arada Türkiye'de de yeraltı sularıyla ilgili çok çok ciddi problemler var. Biz de bunları inanılmaz hunharca kullanıp yok ediyoruz ve önümüzde de korkunç bir kuraklık haritası var. Bunu da bir parantez içerisinde söyleyeyim. Ama Kuzey Amerika'da gerçekleşen şey biliyorsunuz bu, biz Dewey Burdock uranyum madeninden daha önce bahsetmiştik ve oradaki o bölgedeki insanların yani Oglala CEO'ların bunlardan nasıl etkilendiği, aile içerisindeki kanser vakaları, generasyonlar üzerinden yürüyen otoimmün hastalıklar vesaire, bunların hepsinden daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Şimdi çıkartılan kanun şöyle bir şeye, daha doğrusu yönetmelik şöyle bir şeye izin veriyor. Bu da kabul edilemez. O yüzden bütün Oglala'lar ayakta ve mahkemeye gidiyorlar tekrardan. Yeraltı sularının maden çıkartma işlemlerinde ve aynı zamanda atıkları yok etme işlem, dispersal yani atıkları atma işleminde yeraltı sularının kullanılabileceğinden bahsediliyor. Bunun için bir izin çıkmış durumda. Buna giriş yaptık ama bugün farklı bir Kuzey Amerika'nın farklı bir coğrafyasına ve farklı bir yerli ulusuna gidip orada aslında çok daha önceden, haftalar önceden yapmayı planladığım ama araya işte Amerika seçimleri girdi, ondan sonraki değişiklikler girdi falan, bir türlü yapmaya fırsat bulamadım. Şu Arktik'te, Kuzey Kutbu'nda ve Alaska'nın kuzeyindeki Arctic Refuge denilen çok çok önemli ve çok hassas bir biyomdan ve onun başına Trump'ın ördüğü kocaman çoraptan bahsetmek istiyorum izniniz olursa. Tabii, estağfurullah. Şimdi biraz bölgeyi anlatalım dinleyicilerimize. Kendileri de isterlerse, eğer internet başındalarsa Google Earth'ı açıp bakabilirler aslında. Alaska çok hassas bir ekosisteme sahip Kuzey Amerika'nın eyaletlerinden bir tanesi. Aynı zamanda petrol konusunda da, yani kirli fuel'lar konusunda da, yakıt konusunda da en çok hep özellikle Cumhuriyetçi hükümetlerin sürekli şeysinde olan, merceğinde olan bir yer. Yani bu burada bir Eisenhower döneminde başlayan, hatta daha öncesinden koruma altına alınan bir bölge var. Buraya Arctic Refuge deniyor. Yani kuzey koruma bölgesi, öyle söyleyelim. Buraya işte Carter gittiği zaman, Jimmy Carter gittiği zaman 1990'larda aman Allah'ım burası Amerika'nın Serengeti'si falan herhalde diyor. Gerçekten inanılmaz el değmemiş bir doğa, koruma altında olduğu için de kendi sürekliliğini, kendi doğal sürekliliğini sürdürebilmiş. Fakat dediğim gibi aynı zamanda altta da petrol ve gaz rezervleri olduğunu inandığı için Amerika Birleşik Devletleri sürekli ve özellikle Cumhuriyetçi hükümetler sırasında burası her zaman için konuşuluyor. Hep buranın koruma statüsünün yapılması, devam ettirilmemesi ve burada petrol aramaya başlanması konusunda sürekli olarak bir baskı oluyor. Bunu Bush döneminden de dinleyicilerimiz eğer takip ettilerse hatırlayacaklardır zaten. Yani yeni bir şey değil. Fakat Trump şöyle bir şey yapıyor. Bir nokta, şimdi burası Eisenhower döneminde 8.9 milyon acre koruma altına alınıyor. Daha sonra bu alan 19 milyona kadar çıkartılıyor. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Deniz kıyısında, bir bölümü deniz kıyısında. Özellikle yani 4 milyon hektara yakın alıyor aslında hektarla bakacak olursak. 4 milyon hektara yakın, çok doğru. Hemen yanında da çok enteresan bir şekilde Trump'ın muhteşem 2017'de yaptığı ve buranın statüsünü düşürmesiyle başardığı bir petroleum refuge var. Orası petrol koruma alanı. Petrol koruma alanı, evet. Evet. Şimdi iki tane Kuzey Okyanusu'nda iki tane deniz var. Bunlardan bir tanesi Beaufort Denizi, bir tanesi de Chukchi Denizi. Chukchi Denizi kuzey, bu bahsettiğim Batı Alaska'da ve petrol rezervi, yani statüsü geçici olarak düşürülen ve petrol aramaları için yeşil ışık yakılan, ama tabii bu çok komplike ve uzun bir proses. Bunu böyle istediğiniz kadar başkan olun, Amerika'da altınızdaki birçok farklı mekanizmanın üzerinden ben burada petrol aratacağım, arayın diyemiyorsunuz hala Allah'tan. Ama şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ben buradaki iznin kaldırılması konusunda imza, executive order kullanıyorum ve buradaki iznin kaldırılmasının yolunu açıyorum diyorsunuz. Ondan sonra bu böyle bir proses. O proses içerisinde de sizin eğer Amerikan başkanıysanız ve adalet mekanizması olsun, yerel yönetim olsun, İçişleri Bakanlığı ya da parlamentoda gerekli insanlarınız varsa bunlar da oylanarak kabul ediliyor. Trump'ın yaptığı bu sürecin önünü açmaktı. Fakat bu süreç sürekli olarak daha henüz netleşmedi. Yani orada henüz petrol aramaları aktif olarak başlayamadı. Ama orada öyle bir garabet var. Burası Batı Alaska. Şimdi Doğu Alaska'da da, yani Beaufort Denizi'nin öndeki kısımda da bizim hassas 19 milyon acre, yani 4 ne dedik? Kaç milyon hektar? 4 milyon hektar mı oluyordu? Evet, 4 milyon hektarlık koruma, doğa koruma alanımız var. Şimdi burada neler var? Burada envai çeşit, işte su kuşları var, birçok canlı var. Bunların çoğu nesli hassas türler, kutup ayıları var. Kutup ayılarının buradaki yaşam tarzlarından biraz ufacık bahsedeyim çünkü konumuzla ilintili. Bunlar landden dedikleri yerlerde kış uykusuna yatıyorlar. Yani araziyi düz olarak düşünün. O düz arazinin üzerine yığılı bir kar var. Karın altında bir metre derinlikte mağaralar kazıyorlar kendilerine. Minik iglular oluşturuyorlar yani ve burada uyuyorlar. Kış uykusuna yatıyorlar. Dolayısıyla kışın burasının sessiz ve korunaklı olması çok önemli. Aynı zamanda o den içerisinde yavruları oluyor. Annenin yavrularıyla birlikte kalması çok önemli. Ve biliyorsunuz Kuzey Kutbu'nun zaten Arktik'in durumu belli. Daha dün NOAA çok büyük bir rapor yayınladı ve buradaki buzulların erimesi ve aynı zamanda daha öncesine göre çok daha yüksek sıklıkla görülen bu çalı yangınları dediğimiz, bushfire dediğimiz, yani çok hızlı bir şekilde yayılan ve büyük alanları kaplayan yangınlarda inanılmaz bir artış göründüğünden bahsetti. Bunun da tamamen iklim değişikliği ve küresel ısınmayla bağlantılı olduğuna inandıklarından bahsetti. Böyle bir rapor var elimizde. Evet, NOAA'yı da söyleyeyim, NOAA'yı da anlatalım. Yani o atmosfer ve okyanuslar idaresi diye en önemli şeylerinden, idari kuruluşlarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin. EPA gibi. Doğru. Evet, EPA gibi ve aynı zamanda yaptıkları bir şey, yani sadece idari bir kuruluş olmanın ötesinde iklim değerlendirmeleri yapıyorlar. Evet. Bilimsel raporlar yayınlıyorlar. Biz de bunları yakından izliyoruz. Çünkü onların çıkardıkları veri setleri var, çok önemli. Bütün Kuzey Amerika'daki kendi sınırları içerisindeki, kendi kontrol sınırları içerisindeki ve aynı zamanda dünyadaki. Çünkü atmosfere ve iklime baktığımız zaman sadece bir politik sınırları içerisindeki bir ülkeyi değerlendirmemizin ne kadar yanlış olduğunu biz biliyoruz. Veri setleri yayınlıyorlar. Bunlar güncelleniyor, reanalizler yapıyorlar, modeller geliştiriyorlar ve bize projeksiyonlar sunuyorlar. İleriye dair fikir vermesi açısından. İşte bir derece ısınırsak nasıl bir ekosistemle karşı karşıya kalacağız? Nasıl okyanuslar ne kadar ısıyı depolayacaklar ve bunu ne kadar süre sonra dünyaya geri verecekler? Çünkü bu ısı sonsuz olarak okyanuslarda depolanmayacak. Bir yerde açığa çıkacak. Gibi. Şimdi NOAA buraya zaten yani o bütün Kuzey Kutbu'nu değerlendirmişti ama onun söylediği şeylerin biz Alaska'nın kuzeyindeki bu 4 milyon hektarlık koruma bölgesinde gerçekleştiğini, buraya yansıdığını zaten biliyoruz. Burada yaşayan Gwich'inler var. Bunlar Inuit'lerin, yani Eskimo'ların bir kolu. Geniş bir alana yayılmış vaziyetteler ve avcılık ve balıkçılıkla geçiniyorlar. Dolayısıyla oranın doğal şeyinin bozulması da bu insanların hayat tarzlarının ve kabilelerin yok olması demek aynı zamanda. Peki burada ne oluyor? Şimdi geçtiğimiz haftalarda işte bu bölge bir kopma oldu galiba. Evet. Bikem şu anda düştü. Evet. Bikem Ekberzade düştü. Yani ben de şeyden tamamlamak için onu tekrar bağlanana kadar şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bir yandan da Trump'ın bu EPA diye biraz önce adı geçti EPA. Onunla da ilgili bir son dakika kural şeyi var. İklim ve kirlenme konusundaki çalışmaları Joe Biden'ın gelmesi halinde, yeni başkanın gelmesi halinde daha da zorlaştıracak son dakika golü diye nitelendirilebilir. Yani yeni gelecek olan yönetimine, Joe Biden yönetimine gerek temiz havanın gerekse de çevre kirlenmesiyle ilgili bütün kuralları alt üst ederek yeni dönemin çok zor geçmesini sağlayacak bir bayağı komplo gibi bir şeyden bahsediyorlar. Common Dreams'de evet. Eko sabotaj var. Ha, döndün mü? Döndüm. İki haftadır nazar deyip duruyor bizim programımız. Döndüm. Aynı sizin söylediğiniz gibi. Yani bu tam ekolojik bir sabotaj. Gitmeden önce masanın altına bombayı bırakıp öyle gidiyor Trump. Ve olay da şu. Şimdi burada aslında petrol aranabilmesi için sismik sediment araştırması yapılması lazım. Yani orada işte jeologlar gelecekler, sismik bir jeodinamikçiler gelecekler, sismik bir araştırma yapacaklar, bilimsel bir araştırma. Bu katmanları görecekler, petrol, gaz, nerede, rezervlerin boyutları ne kadar. Şimdi bunların hepsi, burası bir ekorefüji olduğu için bunların hiçbirisine izin yoktu bugüne kadar. Evet. Fakat pazartesi günü bir karar çıkartıldı ki bu çok önemli bir karar. Bunu da maalesef Amerika'nın Fish and Wildlife Service denilen, işte balıkçılık ve vahşi yaşam servisi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı burası da aynı zamanda, bir karar çıkartıyor ve diyor ki sismik araştırmalar hiçbir şekilde kutup ayılarına, onlara hayati şekilde zarar vermez. Yani onların yaşamlarını sürdürülebilirliğini kesintiye uğratmaz. Dolayısıyla aslında ya en azından biz bu sismik survey'i, bu sismik araştırmayı yapabiliriz. Bunda bir sakınca yoktur. Şimdi burada tabii herkes ayağa kalktı. Siz neden bahsediyorsunuz dedi. Neye istinaden söylüyorsunuz bunu dedi. Bir çevre etki değerlendirme yaptınız mı dedi. Daha önce buna benzer raporlar yayınladınız mı dedi. Bir de dedi hayal dünyasında yaşıyorsunuz dediler. Neden? Şimdi seismic survey yapmak, böyle siz oraya gökyüzünden zembille inip elinizde minik bir tane GPS vari bir aletle aşağıya bakmıyorsunuz. Siz oraya onlarca kocaman kamyonlarla gidiyorsunuz. Koca koca aletler kuruyorsunuz. Oradan korlar alıyorsunuz. Bunun için ana kayayı yeri geldiği zaman işte belirli aletler ve belirli dalgalarla birlikte izlemeniz gerekiyor. Ve bunların orada yarattığı tahribatlar bundan önce zaten Alaska'nın kuzeyindeki bundan önceki benzer tahribatlar 2008'de gerçekleştirilen, 1990'larda gerçekleştirilen bunların izleri hala doğada var. Yani oradaki gelen o kocaman kamyonların lastik izleri bile hala orada mevcut. Çünkü siz yani orada bir şey yok. O bölgeyi şöyle anlatalım dinleyicilerimize, asfalt yollar yok. Direkt tunduranın içerisine bodos sıvısına giriyorsunuz. Kıyıya kadar dümdüz gidiyorsunuz. Altınızı neyi ezdiniz? Neyin üzerinden geçtiniz? Yani hiç böyle bir kontrol yok. Dolayısıyla orada sismik araştırmanın önünün açılması dahi sadece ve sadece sırf bu orada çok ciddi bir doğa tahribatının önünün açılmasına onamış oluyor aslında. Yani bu masa başında kağıtlar üzerinde alınan kararlar, doğayla ilgili alınan kararlar sahada politikacıların aldığı ve anlattığı gibi değil. Sahada bunların yansımaları çok gerçekten tahrip edici ve geri dönüşülemez. Ve bunun için de Gwich'in halkı tekrardan ayakta. Zaten 30 yıldır gelmiş geçmiş bütün cumhuriyetçilerle mücadele ediyorlar. Trump da artık bunların sonuncusu. Onlar bu konuda tecrübeliler ama şöyle bir sıkıntı var. İstediğiniz kadar tecrübeli olun. Başkan bir süreci başlattığı zaman, onun altında bir izin çıktığı zaman, ondan sonra inşaat şirketleri bölgeye girdiği zaman sizin başlattığınız hukuksal süreç hala mahkemede sürüyor oluyor ve tahribat sahada yapılıyor oluyor. Mahkeme sizin lehinize karar verse bile ondan sonra size en fazla ay pardon denebiliyor. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir şeyle karşı karşıyayız burada. Ve burası da tahrip edilirse burada çok ciddi bir biyom değişikliği oluyor. Yani ekosistem değişikliği oluyor. Biraz ondan onu hatırlatalım dinleyicilerimize. Zaten sizin daha önce yaptığınız programlardan da aşinalardır. O da şöyle, buradaki toprak üstündeki bitki yapısı değişiyor. Yani buzullar ve permafrost eridikçe ve buzullar kayboldukça daha fazla toprak, daha fazla arazi öyle söyleyeyim. Açığa çıktıkça arazinin içerisindeki tohumlar da canlanıyor. Tohumların canlanmasıyla birlikte öncelikli olarak ve hızlı bir şekilde makiler büyümeye başlıyor. Zaten bu kadar çok vahşi yangının çıkmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Bunlar bir süre sonra kuruyorlar. Yani kuruma dönemlerinde yükselen sıcaklıklarla beraber yangına daha açık bir hale geliyor arazi. Daha önce buzla kaplı olan bir arazi. Şimdi kuru çalılarla kaplı oluyor ve çok hızlı bir şekilde yanabiliyor. De bir iki şey ilave edeyim izninle. Yani lütfen. Böyle dün çarşamba günü, dün evet Açık Yeşil'de de Ümit Şahin'le beraber konuşuyorduk. Yani görüntüler... Uydudan çekilmiş görüntüler insanın aklını başından alacak kadar şaşırtıcı. Yani beyaz olması gereken bölgeler Kuzey Kutbu'nda yeşil ve evet. Bütün onlarla beslenen hayvan türleri de değişiyor. Mevcut evet. Orada buzun altında yaşamakta olanlar. Evet. Başka hayvanlar geliyor. Bir de yani çok büyük bir albedo etkisinden de bahsetmek gerekiyor. Yani küresel ısıtmayı büsbütün artıracak olan beyaz alanların ortadan kalkması, geriye yansıtılamıyor, çok daha derinleşmesine yol açıyor ve orada yaşayan halkların sonunu getirecek kadar önemli bir gelişmeden bahsediyoruz. Bir de belki şeyden de bir cümleyle sözünü ekleyeyim. Yerli halkların bu su koruyucularının da Enbridge 3. boru hattı evet. Tar Sands'de onu da genişletme kararını da aldı. Trump evet. Gider ayak 760 evet. bin varil dünyanın en kirli petrolü de buradan taşınacak. Bütün oradaki yerlilerin, Minnesota'daki yerlilerin de büyük mücadelesi devam ediyor. Evet, evet, her alanda, her alan. Yani dediğim gibi birçok yerde işte Dewey Burdock'ta, Enbridge'e ilgili alınan kararlarda benzer birçok irili ufaklı karar var. Yani inanılmaz bir şey, yangın yeri bırakıyor Trump gitmeden önce. Şimdi burada çok kısa bir şekilde aslında ben biraz Amarok'tan bahsedecektim ama onu artık başka bir programa bırakalım. Şeylerin, Inuitlerin 10 bin yıllık koruyucu şeyleri, kurt tanrılarından bir tanesi, öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bunlar pagan değil de hayvana tapan kültürler daha çok. Daha doğrusu hayvanla birlikte, hayvan ruhlarıyla doğa. Birlikte ve doğa ruhlarıyla birlikte yaşamayı tercih eden kültürler. Fakat Amarok şöyle, Amarok Canis Lyrus'a gidiyor aslında bu hikaye. Çok büyük bir kurttan bahsediyor. Büyük boy bir kurttan. Ve bu da şu anda nesli tükenmiş olan en son 9500 yıl önceye karbon tarihlendirilmesiyle yaşlandırılmış olan son bir Canis Lyrus iskeleti var elimizde. Biz bu canlıların yaşadıklarını biliyoruz. Çok çok büyük köpekler, çok büyük kurtlar bunlar. Bunu neden anlatıyorum? Buradaki Gwich'in halkının bu Amarok mitolojisi ve bu kadar büyük bir kurtla birlikte insanın birlikte aynı habitat içerisinde yaşıyor olması bu insanların aslında tarihsel olarak ne kadar geriye gittiklerini de gösteriyor. Yani 10 bin yıllık bir kültürden bahsediyoruz biz. Doğayla birlikte yok olmanın hemen önünde duran. Şimdi sizin söylediğiniz şey de şu açıdan önemli aynı zamanda. Şimdi Trump neden bunu yapıyor? Son hızlıca onu da anlatayım. Ondan sonra da platformu bir sonra gelecek konuğumuza bırakayım. Trump aslında biliyorsunuz göbek bağı zaten şirketlerle kesilmiş bir başkan. Hatta o şirketlerde hissesi olan, tarihsel olarak hisseleri bulunmuş bir başkan. Yaptığı şey şu, neden buraya, yani kötülük olsun diye mi açıyor? Hayır. Burayı, buranın üzerindeki koruma statüsünü belirli alanlarda şirketler burayı kiralayabilsinler diye açıyor. Neden şimdi yapıyor? Şimdi 6 Ocak'ta Biden yemin edecek. Ama Biden'ın Oval Office'e geçmesi nereden baksanız Şubat'ı bulacak. Bu süreç içerisinde hızlı bir şekilde bu koruma statülerini azaltıp bu işte yok efendim sismik surveyler kutup ayılarına zarar vermez o yüzden biz burada sismik survey yapabiliriz şeklinde kararlar aldırıp bunların önünü açıp buradaki süreci hızlandırmasının sebebi bir an önce Biden gelmeden önce Arctic Refuge'deki yani bu koruma bölgesindeki şirketlerin ceplerine kira sözleşmelerini koymak. Biden geldiğinde ne olacak? Diyecek ki ben burayı mesela dese ki ben burayı kapatmak istiyorum. Tekrardan burayı koruma bölgesi haline getirmek istiyorum. Bütün bu büyük petrol şirketlerini karşısına alacak. Şimdi Amerika'nın başkanlar tarihine bir bakalım. Kaç başkan büyük petrol şirketlerinin karşısına uzun soluklu durabildi? Aslında çok kurnaz bir plan. Sadece doğa zaten önemsiz Trump için. Her tarafı para olarak görüyor. Ama bunun arkasında böyle de bir süreç var. Biz de bunun izleyicisi olacağız efendim. Bugün gene ufak bir kesinti yaşadık ama önümüzdeki dikilen kayada biraz daha bu kuzey kutbunda takılırız diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de sabırları için. Görüşmek üzere. İyi günler. Standing Rock Dikilen Kaya Bikem Ekberzade Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi